na wala msije mkachupa mipaka. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mnayoyatenda ni mjuzi, anaona yale mnayoyatenda, na Allah subhanahu wa ta'ala anajua yale mnayoyatenda. ويقول سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله نسيما حكيك والي والي وسيما ملابيت لله سبحانه وتعالى والي والي ومين الله wakamwamini Allah ukweli wa kumwamini, kisha wakasimama sawasawa, wakalazimu haki, wasitoke katika mstari wa sawasawa. Allah anasema watu hao watateremkiwa na malaika, wanasema ahlul ilmi wakati wa kufa, alla takhafu wala tahzanu, msihofie kule mnakokwenda wala msihuzunike kwa yale mlioyaacha. Na wataambiwa chukueni bishara, bishara ya pepo ambayo mlikuwa mkiahidiwa. Wayaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, je, yule anayekwenda kuinama inama, anakwenda huku ainamia chini, akawa hatazami njia anayokwenda vizuri, mtu huyo ni ahada, yupo katika usawa, mtu huyo ameongoka zaidi. Ama yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, au yule ambaye anakwenda sawasawa juu ya njia iliyonyoka. Wayaqulu subhanahu wa ta'ala وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غلقا, نلون لك سوى سوى جو ينجية إن رجية آية يوم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا, إن إنجية القاسطون من الجن والإنس. الله نسافة ولواتهم أبو ولتوك كتك ينجية يساوى au majini waliotoka katika njia sawa, lau wangelikuwa wamesimama sawa sawa juu ya njia ya sawa, la asqainahum ma'an ghalaqa, tungeli waletea maji mengi sana, tungeli wateremshia mvua nyingi, wakawa ni wenye kulima, wakanyesheza mashamba yao, wakanyesheza wanyama wao. Alhasil Allah subhanahu wa ta'ala ingeliwateremshia baraka kutoka juu, na hiyo ikawa ni sababu ya baraka ya ardhi. Kwa nini? Lau wangelikaa juu ya njia ya sawa, wangelikuwa na istiqama ala tariqa, wasingelitoka katika njia, wasingeliumba, basi Allah subhanahu wa ta'ala ingeliwalipa malipo hayo stahiki. Ndugu zanguni, aya nilizozisoma na aya zipo nyingi zinazoelezea jambo la istiqama, jambo la kukaa juu ya haki, ukathibiti juu ya haki, usiume juu ya haki ukienda kulia au kushoto. Aya zinazoelezea jambo hili ni aya nyingi sana katika Qur'an. Nilizozitoa ni mifano ala sabili mithal la ala sabili hasr, ni kwa njia tu ya mifano, si kwa sababu aya ni hizo ziko nyingi. Yaqulu subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما, أنا سمع الله لكهين جنجي يامو إن ينوك فاتبعوه إفاتني ولا تتبعوا natija yake na matokeo yake, njia hizo zitakutengani, zitakuwekani mbali, zitakufarikisheni an sabilihi, na ile njia ya Allah. Njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja, njia ambayo imenyoka. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Huwa wasia akuhusieni Allah subhanahu wa ta'ala ili mfikie daraja ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ya kuwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja, na njia za upotevu ni nyingi. Anasimulia sahaba wa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, kuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alipiga mistari, alikuwa akiwaelekeza, akiwafundisha masahaba kwa vitendo, akapiga mstari ulionyoka, kisha akapiga mstari au akaandika mistari mingine kuliani mwa ule mstari ulionyoka na kushotoni mwa ule mstari ulionyoka. Kisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka mkono wake katika ule mstari ulionyoka, akasema hadha sabilullah, hii ndio njia ya Allah. Wa hadhihi subulu, na hizi njia alizozitoa kuliani na kushoshoni, hizi ndio zile njia nyingi. Ala kulli safilin shaitanu yad'u ilayhi, juu ya kila njia hizi nyingi, juu ya kila njia kuna shetani awaita watu katika njia. Alafu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka ule mkono katika mstari ulionyoka na akaisoma aya ya mwisho, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Bwana Mtume alayhi salatu wassalam anatufundisha ya kuwa njia za upotevu ni nyingi sana, lakini sikuwa nyingi tu, juu ya kila njia kuna shetani apiga dawa. Shetani aling'ania watu wende katika hiyo njia. Shetani aita halali usiku na mchana, aita katika kila njia hizo nyingi, na njia hizo zipo pembezoni mwa njia iliyonyoka, upande wa kulia na upande wa kushoto. Akatutaka sisi Allah subhanahu wa ta'ala tusimame sawasawa katika njia iliyonyoka, usije ukaenda kulia wala kushoto. Safari yako, safari yako, barabara yake imenyooka, usipinde ukaenda kulia wala kushoto. Ukaenda kulia na kushoto, basi utaiacha njia ya sawa. Aya hii na hadithi hii ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam ni dalili tosha inayotuonyesha ya kuwa sisi tumetakiwa tusimame juu ya njia iliyonyoka, tusije tukatoka katika njia hiyo. Na njia iliyonyoka ni ya mafahamu, twasema mara kwa mara, njia iliyonyoka ni njia aliyotuachia nayo Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Yakulu alayhi salatu wassalam, taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha, nimekuacheni katika njia. Almahajja bimaana at-tariq, nimekuacheni juu ya njia. Mtume anakufa anasema nimekuacheni juu ya njia, njia hiyo ni bayda naqiya, njia nyeupe safi, njia inayong'aa. Layluha kanahariha, usiku wake ni sawa na mchana. Layluha kanahariha, si njia za kidunia watu huweka mataa barabarani kwa sababu usiku kuna kiza, taa ziangaze barabara. Njia ya Bwana Mtume ni njia special, njia hiyo usiku na mchana ni sawa, njia nyeupe. Mtume kashawasha taa za layluha kanahariha la yazighu anha illa halik, hapotei akaiacha njia hiyo isipokuwa mtu mwenye kuangamia. Mtume alayhi salatu wassalam hajafa kashauacha umma wake juu ya njia ya sawa. Mtume amekufa, mafunzo ya dini yamekamilika. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya hii imeteremka siku ya Arafa. Mtume anahidi hija ya mwisho, na Mtume alayhi salatu wassalam baada ya aya hii hazikupita hata siku 80 anakufa alayhi salatu wassalam. Allah anatangaza al-yawma, hivi leo. Leo Mtume alinadi, alitoa salamu mwaka ule ambao alihiji Abu Bakar na watu kabla ya mwaka wa mwisho wa Mtume kuhiji. Zilitoka salamu watu waje, Mtume atahiji na Mtume atatoa mafunzo. Watu walikuja wengi katika Hijjatul Wadaa. Mtume akatoa hutuba, akaelekeza watu khudhu anni manasikakum. Lakini bwana Mtume mwisho akatoa hutuba na akaeleza kwamba leo nimefikisha ujumbe wa Mola wangu. Hai balaghtu, Mtume akauliza, je, nimefikisha? Allahumma fashhad. Mtume ananyanyua kidole juu na kukurudisha chini, anasema ewe Allah, shuhudia leo nimefikisha dini. Ikateremka aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Anakuja Myahudi mmoja mbele ya Umar, anamwambia Umar, ya ma'ashara al-muslimin, enyi Waislamu, enyi Waislamu, nyinyi mna aya katika kitabu cha Mola wenu, kuna aya imeteremka kwenu. Lau nazalat alaina, lau aya hiyo ingeteremka juu yetu, latakhadna dhalika al-yawma ida, tungeifanya ile siku iliyoteremka hiyo aya ni siku ya Idi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu amuuliza huyo Myahudi, ni aya gani? Anamsomea al-yawma akmaltu lakum dini wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dini. Umar anamwambia ndio jua aya hiyo ilipoteremka ilikuwa ni siku ya Arafa, tena ilikuwa ni siku ya Ijumaa, tena jioni baada ya asr. Hiyo mpaka sehemu ilipoteremka hiyo aya Mtume aliposimama. Aya hii ni aya ambayo yaonyesha huu Uislamu, haya mafunzo ya dini yetu yalikamilika. Kinachopaswa kwa mtu ni kusimama katika njia ya sawa. Yakulu al-Imamu Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, man ibtada'a fi dini bid'atan faraaha hasana faqad za'ama anna ar-rasul alayhi salatu wassalam khana ar-risalata لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما لم يكن في ذلك اليوم دينا فلا يكون في هذا اليوم دينا. الإمام مالك أنا سامع شيوخ أتكيزوك تكون الإسلام أكلت يوم أمبلو هريمه akaongeza au kupunguza jambo ambalo lilitimizwa kwa sura yake ni hii, wewe ukapunguza jambo mwisho wake ni hapa, ukaongeza hapa Mtume akufanya wewe ukafanya. Mtu huyo anasema al-Imam Malik, mtu huyo atakuwa amedai ya kuwa Mtume alifanya khiana katika kazi yake ya kufikisha ujumbe, hata kama hakutamka, hata kama hakutamka, lakini madamu wewe umeleta kitu ambacho Mtume hakukifanya. Mtume mathalan aliswali na masahaba zake, na baada ya swala masahaba walimuona bwana Mtume alayhi salatu wasalam, akawafundisha maneno ya kusema baada sala. Wewe ukazua, hakuna katika dhikri, hakuna katika dhikri baada sala kumswalia bwana Mtume mara kuswalia au alifundisha kumswalia mara tatu baada ya sala ya faradhi? Kama ipata hadithi dhaifu tubebe basi. Madamu Mtume hakufundisha, wewe ukafanya hivyo baada ya sala, wewe umezua. Kwa ni sala hali hata kama ukutamka ile lugha ya vitendo tu, kwamba wewe wadai huyu Mtume hii kazi yake hakufanya vizuri, wewe wajua zaidi kuliko Mtume. Ndo hapa ndo Imam Malik. Ndio maana bid'a mbaya sana, bid'a mbaya kuliko kufa mtu wa bid'a. Bid'a ni mbaya. Tizama Ibn Mas'ud alipowakuta wale watu msikitini na mawe, tumetaja maneno haya katika baadhi ya durus, aliwaambiaje mwisho? Imma antum ala millatin hiya ahada min millati nabiyikum au muftatihu bab ad-dalala. Ima nyinyi hichi mtachokifanya kitendo hichi cha kusema subhanallah mara 100 huku mahesabu nawe, sio kama masahaba hawakuelewa kwamba subhanallah neno hili lina fadhila au alhamdulillah au Allahu akbar. La, walielewa, lakini ule utaratibu wa kukaa mikundi na kuna kiongozi na mawe, utaratibu huu haukufundishwa na Mtume alayhi salatu wassalam, na hiyo ndio inaitwa bid'atun idhafiyatun. Jambo limethibiti katika dalili, lakini ukalifanya kwa utaratibu sio. Nani anakufundisha kwa wewe kuwa rehemu wazee ni mfungo tatu? Nasubiri sikukuu ya mfungo tatu, ndio vyetezo mwakala na dua. Atajua mtu fulani bin fulani, Allahumma arhamhu, Allahumma firdahu warhamhu wasqinhu fitan. Kwa nini ni mfungo tatu? Nani anakufundisha kwa sikukuu ya mfungo tatu ndio sikukuu ya kurehemu wazee na malimati? Hatupigi kura ya wazee. Huu utaratibu huu na kufunga haya mambo kwa siku hii kakufundisha nani? Na mwalimu wako wewe ni Mtume? Hii ni mifano tu. Watu wanapaswa kuelekezwa bid'a na anwa'i zake. Sasa atakayezusha katika dini, mtu huyo amedai kuwa Mtume hakufanya kazi vizuri. Wewe ndio walio sahihi. Ndio maana Ibn Mas'ud akamwambia nini? Huu taratibu mlioweka, ima nyinyi mko katika mwongozo bora kuliko Mtume au nyinyi mmefungua mlango wa upotevu. Al-Imam Malik yakun, Imam Malik anasema atakayezua katika dini amedai Mtume hakufanya kazi vizuri. Kwa nini? Akasema ni anna Allah qala, sababu Allah amesema al-yawma akmaltu lakum dinakum, dini ishakamilika. Sasa atakayezua sina maana na mwana Mtume hakufanya kazi yake. Ndio Imam Malik akazungumza, ma lam yakun fi dhalika al-yawm dina, jambo lolote ambalo aya hii yateremka siku ile halikuwepo katika dini, fala yakunu fi hadha al-yawm dina, haliwezi kuwa leo dini. Hii kanuni shika baki, na sijui utajuaje kama nilivyosema, lazima usome Uislamu. Unataka mtu asome ajue mambo yake ya wajibu. Kwa hiyo aya hii, wa anna hadha sirati mustaqim, ni aya ya tutaka tusimame katika njia ya sawa iliyonyooka, ambayo sisi kila siku tuomba ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim waladdallin. Qul ma tasma'un. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زبوني موضوع يجب لكثبيتي كتكيجي يا حق واتقوا وين مسمان انتو أسدي أكتوكا كلا كلية ولا كشوك. Aya niliyozisoma inatosha, lakini hadithi ya Bwana Mtume kutoka kwa Abi Amri wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah alimwambia bwana mtume, kulli fil islam qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghayraka, au niambie mimi katika Uislamu neno au maneno ambayo sitamuuliza mtu mwingine kuhusiana na maneno baada yako yote. Niambie maneno. Mtume akamwambia qul amantu billah, sema nimemwamini Allah, thumma istaqim, kisha kuwa na msimamo. Rawahu Muslim. Kuwa sawa sawa, usiyume baada ya kumwamini Allah. Na imani kwa tafsiri yake, imani moyoni, imani kutamka, imani kutenda, imani kwa dini. Ukishakuwa wewe ni Muislamu, unatakiwa usimame, usije ukatoka katika dini yako, kutoka kwa ujumla ukamtadi au kutoka juzi ukaacha ile tariqa ya bwana mtume alayhi salatu wasalam. Al-khuruju min ad-din, kutoka katika dini kumegawanyika sehemu kuu mbili, al-khuruju al-kulli wal-khuruju al-juz'i. Kuna kutoka kwa ujumla ukawa wewe ni kafir, na kuna kutoka katika ile dini al-amr al-atiq al-atiq al-amr al-awwal alladhi kana alayhi an-nabi, ukatoka katika ile njia aliyokuwa na bwana mtume, japo ukiwa kafir lakini ndio ukawa sifu wa sunna, kawe sifu wa sunna. Na mtume amesema laysa minna, si katika sisi man fa'ala kadha wa kadha wa kadha, bali an-nabi sallallahu alayhi wasallam wal-haliqa wash-shaqa. Mtume amekaa mbali, si maana huyo mtu mkafir kuwashauri yale mafunzo sahihi ya mtume, basi wewe umetoka katika njia ya mtume japo hujakuwa kafa. Ni lazima mtu awe makini. Na katika sababu zinazosaidia mtu kudhibiti na kuwa na msimamo katika njia ya haki ni al-ilmu shar'i, ni mtu kusoma. Akasoma mtu kitabu cha Allah, watu wakakaa chini wakasoma dini, kwa sababu elimu yaleta yaqini, na yaqini ndio silaha ya kupambana na shaka na shubuhat. Ukiwa na yaqini kwamba hii ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, haya ndio mafunzo sahihi, huwezi kuumbishwa, huwezi kuwa na shaka. Elimu ni kitu muhimu sana. Mtu akaisoma Qur'an, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru alladhina amanu wa 'amilus salihati anna lahum ajran kabira. Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Yusoma Qur'an, alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Qur'an huda, ndio mwongozo. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min alhuda. Hii Qur'an ndio mwongozo, itakuongoza njia safi. Kwa nini hatujui mwongozo wetu? Lakini instruction books zote tunazijua. Ukitaka kujifundisha mashine gani, kuna kitabu cha mwongozo utapitia ili mashine yako uioperate vizuri. Na kwa nini ukatosoma? Lakini mwongozo ambao wewe umeteremshwa, kwa nini hujui? Utakaa vipi katika njia sawa na hujui mwongozo wako? Na mwongozo wako wa maisha haya ni Qur'an. Ni Waislamu wangapi wanaelewa Qur'an? اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تلمكاني يوتي الله أنا مبيا آدم أنا مبيا حواء أنا مبيا إدريس تلمكاني أرهي نبالي وتكبكني يلي موغوز وتكبوان أتكيفات موغوز هو يمدو هتوك ولا خوف ولا هتوزني وتوفتاني موغوز لهجوم كيفانو يرون أنجي أشيه بمياندين بباني switch off your engine. Kwa sisi tusajua Kiingereza, nini mwajua huko Kiingereza? Kiona hata na saa huweza jua. Ule kwetu kama hukupita vizuri, huwezi jua. Huwezi jua. Sasa kama hujui, si unaweza kuingia tu ukaangalia hiyo mnguruma. Kwa sababu kilichoandikwa hujui. Na ule ndio mwongozo umeikuwa, lakini uko katika lugha si yako, utajuaje? Nyinyi Waarabu, nyinyi Waarabu au Waarabu, na katika Qur'ani kuna mambo yanawatatiza wakenda kwa mtume alayhi salatu wasalam, takuwa nini? Hamtaki kusoma, mtajuaje mwongozo wenu? Utakuwaje njia sawa na wewe utaki kusoma? Dini na rasilimali yako, kuna watu ni wakabisi. Dini ni muhimu kuliko gari. Mazalia dini ni gari, unua gari ya milioni 200 kwa mtu tu mtu akichaa funguo gari la nje funguo na ndani. Hii dini ni lazima ujue dini yako, lazima usome elimu itakuweka juu ya yaqini, juu ya mwongozo, hutayumba. Lakini katika mambo yanayopelekea mtu kudhibiti na kukaa juu ya msimamo wa sawa ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah atuweke juu ya njia ya sawa. Anas ibn Malik anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukthiru ma yaqul au an yaqul, mtume alikuwa akisema sana ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzigeuza geuza nyoyo, thibitisha moyo wangu juu ya dini. Anas akamza bwana mtume amanna bika wa mibajita bihi, sasa tunakuamini wewe na unakuja nayo. Atakhafu alaina, kuna kitu akiogopa juu yetu? Mtume akasema naam, li'anna al-quluba baina usba'ayn min asabi' ar-rahman au min asabi' Allah azza wa jalla yuqallibu kayfa yasha. Lazima uwe na hofu kwa sababu hizo nyoyo ziko kati ya vidole viwili vya Allah, na Allah asiyeuza nyoyo anapotaka. Sasa kama mtume alikuwa akiwa hivyo, ewe Allah mwenye kusigeuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu juu ya dini. Wewe iko haja kumuomba? Waiko haja, iko haja tukiswali tumuombe Allah atuthibitishe juu ya Uislamu na juu ya Sunna. Na yule ambaye hayaamkiwa akaifahamu hii manhaji ya Ahli Sunna, amuombe Allah amwafikishe hii manhaji ya Ahli Sunna. Manhaji salafi ndiyo njia ya Bwana Mtume alayhi salam, atakayepiga vita anapiga vita Uislamu. Watu wa Sunna hawana mgoro, ni watu warudi katika njia ya Bwana Mtume. Mtume alisema nini? Mtume alifanya nini? Mtume alizika vipi? Mtume aliozesha vipi? Mtume aliswali vipi? Ndio njia yetu sisi. Kuna ubaya gani? Uongozi, kiongozi alipatikana vipi katika Uislamu? Viongozi wapatikana vipi? Ni majority Uislamu, uongozi ni majority. Yani njia kupata uongozi ni majority, ni election? Au kuna njia gani? Tusameni, makhalifa walipatikana vipi? Soma, tunatia misikitini kujaza fomu, mtu ajaza fomu hajui chochote katika uongozi. Hakuna uchaguzi wa maimamu. Imamu atazama anaojua Qur'ani kwenye vigezo, kama wako sawa atafuta anaojua Sunna, wako sawa atafuta labda huyu kaoa au huyu kadha au huyu kadha, atazama vigezo tu. Si masuala ya majority waleta sasa kwenye misikiti uchaguzi, election, mambo ya demokrasia, wengi ndio wapewe. Umeingizwa Uislamu mambo mengi hayamo huku. Mtume anasema la tasali imamu, usiombe uongozi, kujaza fomu ndio kuomba uongozi. Mimi fulani bin fulani nataka kuwa imamu, ndio waomba hivyo. Uongozi hauombi, utakuwa upewe kwa sifa, watu wenye akili na maarifa. La ilaha illa Allah, hadhi khutba wa hiya mabniyatu ala al-ikhtisar wal ijaz. Tuba bale yameko wa mfupi, lakini tungiwaeleza mambo mengi sana. Mkorogo uliingia katika Uislamu, ni lazima watu warudi katika njia safi, na lazima tumuombe Allah atuthibitishe katika njia ya sasa. Sisi hatuwezi, hatuwezi kuwa na uhakika tutaweza tukathibiti njia hii mpaka tukafa. Hatuwezi, yani hatuna uhakika huu. Kwa lazima tumuombe Allah. Mtume alikuwa anaomba vipi wewe? Lakini mtizame Ibrahimu, ikala Ibrahimu rabbi ja'al hadha albalada amina wajunubuni wa baniya an na'budal asnam, Mola niepushe mimi na watoto wangu tusitukane masanamu. Aomba Ibrahimu al-Khalili, anasema Ibrahimu tayyib wa man ya'malu albalaa ba'da Ibrahim. Nani sasa atajitumainisha kwamba hawezi kupata mtihani baada ya Ibrahimu? Ikiwa Ibrahimu aomba, amuomba Mola wake asije akaabudu masanamu, amuomba Mola wake amthibitishe asije akafanya shirki, wewe vipi usimuombe Mola wako? Na sababu ni nyingi kudumu katika taa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Allah anasema lau watu watafanya yale ambao wanapewa mawaidha, basi ingekuwa ni heri, na jambo hilo ingekuwa kwa wao lina nguvu zaidi kwa wao kuthubutu juu ya njia ya sawa. Kwa hiyo tuishie hapa, tusije tukasema sana kutu hotuba ikawa ndefu itachosha. Kwa ujumla, sababu za kudhibiti ziko nyingi na nilizozitaja ni kidogo, lakini jumla ni sisi hebu tukaeni chini tujue njia ya sawa. Tusome, tufanyie kazi njia ya sawa. Atakaye yumba akaacha njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu huyo atakwenda kuilaumu nafsi yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wale wanaosikiliza maneno na kuyafanyia kazi. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma thabbitna, ewe Allah tuthibitishe. Yuthabbit Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fi alhayati ad-dunya wa fil akhirah wa yaf'alu Allahu ma yasha. Tumwombe Allah atuthibitishe kwani Allah ndiye anayewathibitisha watu. Innahu waliyu dhalika walqadiru.